ก็ให้พึ่งพากันตั้งใจความตั้งใจนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากความตั้งใจนี่หมายความว่าทำความรู้ตัวอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจนี่มันชักจะลืมตัวนะตนคิดอะไรทำอะไรไปเช่นนี้ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องตัวเองนั่นนะดังนั้นนะถ้าเราตั้งใจอยู่เสมอไปมันก็รู้ตัวอยู่เสมอตนคิดผิดก็รู้คิดถูกก็รู้นั่นนะการทำการพูดมันก็เกิดจากความคิดไม่ใช่เกิดจากที่อื่นดังนั้นทุกคนต้องมีสติควบคุมจิตใจตัวเองอย่าให้มันคิดเหลวไหลไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์มันมีอยู่ผมไปในโลกอันนี้นะเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ก็หมายถึงเรื่องที่มันเป็นโทษนั่นเองนะหรือว่าไม่เป็นโทษก็เรียกว่าไม่มีผลอะไรการทำการพูดไปก็ไม่มีผลตอบสนองอะไรก็เสียเวลาไปเปล่าๆดังนั้นเราพยายามควบคุมจิตให้เป็นปกติอยู่แล้ววันนี้เราคิดไปทางบุญทางกุศลทางเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันก็ไม่เสียเวลาไปเปล่าๆเรียกว่าเวลานี่เป็นของมีค่ามากเนื่องจากว่าชีวิตนี่มันเสื่อมไปสิ้นไปอยู่เสมอไม่ใช่ว่ามันเจริญไปหน้าไม่ใช่มีแต่มันเสื่อมไปสิ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดไม่ควบคุมจิตของตนให้เป็นปกติแล้วชนีมันก็จะคิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นมากต่อมากก็เสียเวลาสั่งสมบุญกุศลไปมากมายต้องให้คิดคำนวณอย่างนี้มันจึงไม่ประมาทคนเรานะถ้าเราได้ควบคุมจิตนี้ให้เป็นปกติตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลเช่นนี้แล้วมันก็ทำให้ความประพฤติทางกายทางวาจาเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่รุ่มรุ่มดอนดอนหมายความว่าร่างกายนี่เราก็ทนุถนอมไว้ทำแต่ความดีเช่นสำหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้ทำการทำงานอะไรก็ทำการงานแต่นี่ปราศจากโทษการงานนั้นอย่าให้ประกอบไปด้วยบาปด้วยโทษต่างๆการพูดอะไรก็ดีก็ต้องรู้จักประหยัดคำพูดถ้าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดมันถ้าคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็จึงค่อยพูดเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มัวหมองเพราะว่าการพูดการจานี่มันก็ออกมาจากดวงจิตตุ้นจิตเป็นผู้บงการอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะไปพูดได้ถ้าจิตนิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะพูดอะไรไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีเหตุจำเป็นอะไรเราก็ไม่คิดมันก็ควบคุมจิตให้เป็นปกติอยู่ ปกติมองเห็นสังขารร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังอะไรก็ต้องควบคุมจิตได้ให้รู้ให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารนี่อยู่อย่างนั้นบางคนก็ว่าไอ้คฤหัสถ์มันจะทำได้ยังไงว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เห็นแต่พระนั่นแหละทำได้นั่นเป็นความเข้าใจผิดจะเป็นพระก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามต่างคนต่างก็มีอวัยวะร่างกายเหมือนกันทุกคนและร่างกายอันนี้มันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันมันก็ต่างแต่เครื่องนุ่งเครื่องห่มเท่านั้นเองแล้วกับฝ่ายนักบวชนี่โกนผมเท่านั้นเองฝ่ายคฤหัสถ์ไม่ได้โกนผมมันแตกต่างกันเรื่องเพศเท่านั้นเองแต่ส่วนประกอบของร่างกายแล้วอันเดียวกันที่นี่พูดถึงทางจิตใจเป็นคฤหัสถ์ถ้าหากว่ามีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามาดลบันดาลให้เกิดความคิดความพิจารณาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเช่นนี้แล้วก็ปล่อยวางขันธ์ทั้งห้าอันนี้ลงไว้ตามสภาพเพราะเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วหัดปรงหัดวางขันธ์ห้านี่ลงไว้ตามสภาพมันแต่ก็อาศัยขันธ์ห้านี่ทำการทำงานอะไรอยู่แต่ภายในจิตใจหากไม่ได้ถือว่าเป็นตัวตนของตนนี่มันการฝึกจิตอย่างนี้นะมันทำได้ทุกเพศจะเป็นสมณะเพศหรือว่าขี้หิเพศได้แก่เพศคฤหัสถ์ก็ทำได้ก็รู้ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ล่ะของมันมีอยู่แท้ๆนี่ร่างกายอันนี้บุญกรรมตกแต่งให้มาแล้วนะดังนั้นทุกคนจึงสามารถพิจารณาได้แต่ว่าส่วนมากนั้นมันไม่ค่อยพิจารณามันปล่อยจิตให้คิดไปทางอื่นโน่นน่ะมากกว่าที่จะน้อมจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาอยู่ในอัตภาพร่างกายนี่มันมีน้อยครั้งเต็มทีวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ทราบว่ามีกี่ครั้งก็ไม่รู้ไอ้ที่จะน้อมสติเข้ามาระลึกดูตรวจดูร่างกายสังขารอันนี้เพราะว่าบุคคลผู้มัวเมาประมาทอย่างว่านี่นะมันถึงได้สะสมทั้งกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวเองไว้ว่าแต่เจออะไรก็ทำอันนั้นไปตามอำนาจแห่งตัณหาความอยากมันจะเป็นบาปเป็นโทษก็ไม่ว่าเอาถ้าคบกับเพื่อนใจบุญเอาก็ทำบุญไปคบกับคนใจบาปก็ทำบาปไปส่วนมากมันเป็นอย่างนี้นะใจของคนเรานี่นะถ้าผู้ไม่มั่นอยู่ในศีลธรรมจริงๆแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่แนะนำสั่งสอนนี่นะแนะนำสั่งสอนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะรู้จักเลือกเฟ้นกุศลและอกุศลที่เกิดกับจิตใจนี่นั่นเราต้องภาวนาดูถ้าความรู้สึกนึกคิดอันใดมันเป็นฝ่ายอกุศลตนก็ต้องรู้เพราะความคิดโลภเร่งเพ่งเร่งอยากได้สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนโลภในผัวโลภในเมียตนมีเมียมีผัวอยู่แล้วก็ยังไม่พอใจอยากไปได้หญิงอื่นชายอื่นเข้าไปอย่างนี้นะนี่ความโลภอย่างนี้มันมีอยู่ในใจไหม ถ้าหากว่าผู้ใดมีอยู่ก็ต้องกำหนดละมันถ้าไม่ละก็ต้องไปทำบาปเพราะความโลภอันนี้แหละนี่แหละการเลือกเฟ้นนะผู้แสดงนี่ก็ประสงค์อยากให้ผู้ฟังได้เลือกเฟ้นความคิดความนึกความรู้สึกในใจอันนี้ให้ได้เช่นความโกรธก็เหมือนกันนะทุกคนย่อมรู้เรื่องของตัวเองได้ดีว่าตนมีความโกรธอยู่ในใจมากน้อยเพียงใดเช่นเมื่อเวลามีเหตุกระทบกระทั่งเข้ามามันเป็นอย่างไรจิตใจเนี่ยมันเฉยอยู่ได้ไหมหรือมันหงุดหงิดขึ้นมาอย่างไรอ่ะมันต้องรู้ตัวเองแหละคนเราถ้ารู้ว่ามันยังหงุดหงิดขึ้นมาอยู่ก็แสดงว่าความโกรธยังไม่บรรเทาอ่ะแต่ต้องเพียรพยายามกำหนดละความโกรธอันนั้นด้วยสมถะวิธีและวิปัสสนาวิธีสมถะวิธีก็ด้วยการสะกดจิตลงไปให้สงบนั่นเนี่ยก่อนอื่นไม่ต้องคิดอะไรให้ลำบากเพียงแต่เพ่งจิตกำหนดจิตนี้เข้าไว้อย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นให้มันตั้งลงไปในปัจจุบันนะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเมื่อเพ่งไม่ถอยจิตนี่มันก็สงบลงได้ความโกรธความโลภอะไรมันก็สงบลงไปได้ชั่วระยะหนึ่งถ้าเมื่อทำจิตให้สงบลงไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ขาดแต่มันอ่อนกำลังลงมันไม่สามารถที่จะมารบกวนจิตใจได้ความหลงก็เหมือนกันนะพอจิตสงบลงไปแล้วสิ่งที่เคยหลงมาแต่ก่อนนั้นก็ไม่หลงแล้ววันนี้นะเช่นความยินดียินร้ายความเพลิดเพลินต่างๆหมดนั้นก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรวันนี้เมื่อทำใจสงบลงไปแล้วพิจารณาเห็นว่าตั้งแต่ก่อนนี้ตนนั้นมันประมาทอยู่จริงๆไปเพลิดเพลินมัวเมาหลงรักหลงชังอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบางทีก็ไปเห็นผิดหนักเข้าไปจนถึงกับว่ามองไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปเลยนั่นมันเป็นความเห็นผิดอย่างหนักนะอันที่เห็นลงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นเพราะมันมองไม่เห็นในใจนะเมื่อมันมองไม่เห็นในใจแล้วมันก็ปฏิเสธละคนเรานะบอกว่าไม่มีถ้าผู้ใดไม่ได้มาศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้ท่องแท้แล้วนั้นจะมองไม่เห็นเลยบุญบาปนี่นะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็จึงต้องเจริญวิปัสสนาวิธีให้เกิดให้มีขึ้นในเด็กขั้นที่สองหลังจากทำใจให้สงบระงับลงไปได้แล้วถ้าทำใจให้สงบยังไม่ได้ก็จะไปถอยก็ต้องเพียรพยายามทำอยู่อย่างนั้นแหละว่าแต่เราน้อมเข้ามาภายในเสมอไปนี่มันไม่เหลือวิสัยหรอกไปมันก็สงบลงได้นะแต่ถ้าว่าไปส่งคิดออกไปข้างนอกบ่อยๆแล้วไม่สามารถจะทำให้สงบได้จิตนี้ดังนั้นจึงว่าไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยอะไรแต่ขอให้เรารู้จักหลักวิชาอันนี้ไว้ให้ดีหลักวิชาที่ว่าให้น้อมเข้ามาภายในน้อมลงในปัจจุบันนี้อย่าส่งออกไปข้างนอกนี่ไอ้วิธีสำรวมจิตให้เข้าถึงความสงบหลักวิชาตอนนี้นะต้องจำให้แม่นบางคนว่าภาวนาเข้าไปแล้วมันไม่อยู่เลยจิตเนี่ยมันฟุ้งไปเรื่อยๆว่างั้นไม่อยู่ก็เพราะว่าตนนั้นมันอ่อนแอไม่กล้าหาญถ้าหากรู้ว่าใจมันอ่อนแอมันไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่ได้อย่างนี้ก็ทำจิตให้กล้าหาญขึ้นสะกดจิตนี่เข้าไปอดกลั้นไม่คิดมันเอาใช้ความอดทนเข้าประกอบไม่อย่างนั้นแล้วสงบลงไม่ได้จริงๆเพราะว่าตั้งแต่เราเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในสงสารอันนี้ มันไม่ค่อยได้ทำใจสงบเลยมีแต่ถูกตัณหามันบันดลบันดาลให้คิดให้ปรุงแต่งอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเกิดมาชาติหนึ่งหนึ่งนั่นนะก็มาตกเป็นทาสแห่งตัณหาอยู่อย่างนี้แล้วเราพอรู้ตัวแล้วจะมาทำจิตให้สงบประเดี๋ยวประดาวหนึ่งจิตใจจะรวมลงได้โดยไม่ต้องออกแรงให้ลำบากอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจเหตุผลอย่างนี้เพราะว่าตนได้สะสมกิเลสตัณหามานานแล้วขอให้คิดอย่างนี้ดังนั้นเราจะต้องภาคเพียรพยายามสร้างคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในใจเพื่อเป็นกำลังใจนะสร้างขันติธรรมความอดความทนสร้างเมตตาธรรมความที่ปรารถนาอยากให้ตนเป็นสุขนี่แหละอันนี้ก็นับว่าสำคัญน่ะโดยที่ตนได้มองเห็นแล้วว่าความสุขอย่างอื่นนอกจากความสงบนี่ไม่มีความสุขอะไรที่จะยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีเลยเมื่อมองเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงได้พอใจที่จะพยายามทำใจสงบบัดนี้เพราะเมื่อตนต้องการความสุขนะอยากให้ตนมีความสุขเพราะว่าสุขอย่างอื่นก็อย่างว่านะมันมองเห็นแล้วมันเป็นสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนนะเมื่อสุขไม่ยั่งยืนอย่างนั้นแล้วเมื่อสุขนั้นหายไปทุกข์มันก็เกิดมาแทนมันก็เท่ากับว่าไม่มีความสุขก็ว่าได้มันเป็นงั้นแต่การที่เรามาฝึกจิตใจให้สงบลงไปอย่าให้กิเลสมันมารบกวนให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนี่นับว่ามันเป็นความสุขอันมั่นคงขั้นหนึ่งทีเดียวแต่ก็ยังไม่มั่นคงแท้หรอกแต่ถ้าว่าหากมั่นคงกว่าที่เกิดความยินดีปิติในผลทานผลศีลอะไรที่ตนทำมาอันนั้นมันก็ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองส่วนการที่ผู้ใดมาฝึกใจให้สงบลงไปได้เป็นหลักเป็นแหล่งเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ฉลาดขึ้นสิวันนี้นะฉลาดรู้จักอุบายวิธีทำใจสงบนะเพราะว่าเมื่อตนทำใจสงบในขั้นแรกนี่ลงไปได้แล้วอย่างนี้นะก็จำอุบายวิธีนั้นไว้เมื่อทำภาวนาสมาธิต่อไปก็อ้าวโน้มใจไปตามกรรมวิธีที่เราเคยทำมาแต่ก่อนนั่นแหละเรานึกอะไรเราเจริญกรรมฐานอะไรใจมันถึงสงบลงที่ล่วงแล้วมาเราก็นึกถึงกรรมฐานอันนั้นเราก็เพ่งแบบนั้นถ้าเราทำถูกทางแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เหลือวิสัยอ่ะมันก็สงบลงได้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยสร้างความเพียรความพยายามขึ้นในใจถ้าคนขาดความเพียรแล้วพ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆจะไม่ได้พบความสุขอันไพบูลย์ผู้ที่จะได้พบความสุขอันไพบูลย์นะก็เพราะอาศัยคุณธรรมต่างๆหมดเนี่ยมาเป็นกำลังใจนะเราสร้างขึ้นมาสร้างความเพียรขึ้นมาแล้วก็สร้างความอดขึ้นมาด้วยแล้วก็สร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดมีขึ้นอันสตินี้จำต้องมีทุกเมื่อเลยแต่คุณธรรมอย่างอื่นนั้นจะบกพร่องไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่สติกับสัมปชัญญะนี่คุณธรรมสองอย่างนี้ต้องให้มีประจำอยู่ที่ใจเสมอไปจึงค่อยไม่หลงทางเดินนะจิตใจจึงไม่หลงไปในทางที่ผิดจึงดำเนินไปทางที่ถูกเรื่อยไปถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่กับกายกับใจนี่แล้วนี่แหละเรื่องคุณธรรมแล้วนี่อย่าไปพากันละเลยนะอีกทำอันหนึ่งอีกหิริโอตตัปปธรรมนี่ก็สำคัญมากเมื่อบุคคลไม่ตั้งความละอายแก่ใจไว้ในการกระทำความชั่วทั้งต่อหน้าชุมนุมชนก็ดีหรือลับหลังค ทนอยู่แต่ตนผู้เดียวก็ดีหมู่นี้ถ้าไม่มีความละอายแก่ใจในการกระทำความชั่วแล้วมันทำความชั่วได้ทุกแห่งทุกคนนะคนเราและทุกเพศด้วยจะเป็นเพศนักบวชเพศคฤหัสถ์ก็ตามถ้าไม่กลัวบาปแล้วมันก็ทำบาปได้อย่างว่านั่นเนี่ยถ้าไม่ละอายแก่ใจในการทำความชั่วแล้วมันก็ทำความชั่วได้ถ้าผู้ใดมานึกถึงเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ของตัวเองว่าการที่เราได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์มาเนี่ยนั่นว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี้หรือจะเป็นผู้วิเศษอื่นๆใดก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ดังนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้เราก็สามารถจะเป็นผู้วิเศษได้ถ้าเราละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจไปเรื่อยๆนะดังนั้นไม่ควรที่จะลืมตัวข้อนี้นะควรนึกไว้เสมอไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะดูถูกตัวเองเข้าไปไอ้ตนเองนี่ไม่มีคุณค่าอะไรเท่าไรหรอกบุญน้อยว่าทำอะไรก็ไม่เจริญงอกงามไปได้เลยพอคิดอย่างนี้แล้วก็เลยทอดทุระกับตัวเองไม่พยายามสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจดังกล่าวมานั้นก็เลยทำชั่วไปได้ไม่กลัวต่อบาปต่อกรรมมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่างๆวันนี้นะนั่นเลยเพราะฉะนั้นจึงว่าหิริโอตตัปปธรรมเนี่ยนับว่าเป็นคุณธรรมที่ขาดจากจิตใจไม่ได้เลยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรสร้างคุณธรรมสองอย่างนี้ให้มีอยู่ในใจทุกเมื่อเลยมันถึงจะไม่ได้ทำบาปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ทำบาปแน่นอนนะเป็นงั้นดังนั้นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละอันข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะแต่หลักวิชาแท้ๆพระองค์เจ้าก็วางไว้เพียงเป็นหมวดสามเท่านั้นเอาฝ่ายคฤหัสถ์ก็ทานศีลภาวนาฝ่ายพระสงฆ์ก็ศีลสมาธิปัญญานั่นเป็นหลักวิชาบัดนี้และบัดนี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติตามหลักวิชานั้นไปมันก็ต้องสร้างคุณธรรมดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมาสมทบกับหลักข้อปฏิบัตินั้นด้วยเช่นสร้างขันติธรรมขึ้นเมื่อกิเลสมันรบกวนมันจะให้ทำลายศีลอย่างนี้เราไม่ยอมทำลายเราอดกั้นทนทานไม่ให้จิตมันยินดีไปในบาปอกุศลนั่นนึกถึงความละอายแก่ใจนึกถึงความกลัวต่อความชั่วที่ตนทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์บ่อยบ่อยมือนี้นะถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วมันก็ไม่ทำบาปคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันได้ลุ่มหลงทำมาแล้วแต่ก่อนก็ตั้งความเพียรพยายามละมันไปเรื่อยๆเมื่อตนเพ่งพิจารณาดูว่าตนได้ทำบาปกรรมมาจริงแต่ก่อนนั้นนะแต่ว่ามันเป็นเพียงละหกกรรมกรรมเบาไม่ใช่กรรมหนักเช่นฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นนี้ไม่มีอย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าเป็นกรรมเบานี่พระศาสดาทรงตรัสว่าละได้บุคคลสามารถละได้ไม่ใช่ละไม่ได้พอรู้อย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละมันไปแหละพระศาสดาไม่ได้โกหกใครถ้าพระองค์ว่าอย่างไรแล้วย่อมเป็นไปอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าผู้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วต้องลงมือปฏิบัติตามจริงๆจะไปทำเล่นๆมันไม่ได้เพราะว่ากิเลสตัณหามันก็มีอำนาจไม่ใช่น้อยนี้ถ้าเราไม่สร้างอำนาจไม่สร้างคุณธรรมเป็นอำนาจขึ้นในใจอย่างแรงกล้ามันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้จริงๆนี่นะนี่เราให้พากันเข้าใจ นี่ยเป็นนักบวชบางรูปอย่างนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยไปที่นั่นจะสบายก็มั้งเหรอปัดไปอันไปอยู่แล้วตนประมาทนี่ไม่อดไม่ทนไม่ทำความเพียรมีตะเกียกคร้านเสียเป็นส่วนมากเห็นแต่แก่หลับแก่นอนอย่างนี้นะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ฟังกิเลสมันก็ต้องครอบงำจิตอยู่ในที่นั้นนั้นแหละแม้จะไปอยู่ป่าเขาลำนาวไพเงียบสงัดเท่าไรกิเลสมันยิ่งพุ่งใหญ่เลยถ้าหากว่าประมาทแล้วนะนั่นแหละมันก็ยิ่งเดือดร้อนใจมากมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ไม่ประมาทหาโอกาสสร้างคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในใจประกอบกับหลักข้อปฏิบัติดังกล่าวมานั่นนะครับก็สามารถเอาชนะกิเลสได้เมื่อใจมันสบายใจสงบใจรู้ใจฉลาดขึ้นมาแล้วนี่อยู่ไหนก็สบายแบบนี้ไม่เดือดร้อนผู้อยู่ในบ้านเมื่อขจัดบาปอกุศลออกจากกายวาจาใจได้แล้วตั้งหน้าบำเพ็ญแต่บุญแต่กุศลไปนี่ก็สบายผู้อยู่ครองเรือนก็สบายตามสภาพของผู้ครองเรือนนั่นแหละสบายเพราะว่าไม่มีบาปมารบกวนใจแต่มันก็ไม่สบายอย่างอื่นอันไม่สบายเกี่ยวกับการกับงานการหาเงินหาทองอันนั้นมันก็เป็นทุกข์อยู่ธรรมดามันแหละแต่ว่าขออย่าให้เป็นทุกข์เพราะบาปกรรมมันครอบงำจิตใจก็แล้วกันถ้าปล่อยให้บาปกรรมมันครอบงำจิตใจไว้อย่างนี้มันจะต้องได้ไปเสวยทุกข์ในโลกหน้านานแสนนานต่อไปไม่ใช่เป็นทุกข์อยู่แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอันนี้สำคัญมากนั่นแหละดังนั้นผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนอย่างนี้นะมันก็ควรพิจารณาให้มันเห็นเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยให้เห็นด้วยใจของตัวเองแท้ๆถ้าไม่เห็นด้วยใจของตนเองแท้มันก็ละบาปไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้เพราะว่าบาปหรือบุญมันไม่มีรูปร่างอะไรอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นแหละมันเป็นธรรมรมเกิดขึ้นกับดวงจิตนี้ดังนั้นบุคคลจึงจำเป็นต้องภาวนานั่นเนี่ยน้อมจิตลงสู่ความสงบลงไปแล้ววันนี้ก็จะมองเห็นแหละอารมณ์อันเป็นบาปเกิดขึ้นในใจก็เห็นอารมณ์อันเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นในใจก็รู้ก็เห็นเมื่อรู้เห็นอารมณ์ใดที่เป็นบาปก็กำหนดละอยู่ในใจนั้นเลยอารมณ์ใดที่เป็นบุญกุศลก็พยายามกำหนดประคองไว้ให้ใจมันอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลอันนั้นมันก็สงบอยู่เย็นสบายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้